Nie zwlekaj, zaufaj nam. Czekamy na kontakt. Fundacja Votum.pl. Votum pisane przez V. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart. Szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to było You Miss Me When I'm Not Around z bardzo długo wyczekiwanego, nowiusieńkiego albumu Grimes. Kiedy mówię, że był długo wyczekiwany, naprawdę wierzę w to, co mówię, ponieważ pierwsze wiadomości o tym, że artystka nagrywa nową muzykę, pojawiły się już w 2017 roku. W 2018 roku dowiedzieliśmy się, że być może będą to nawet dwa albumy, a tytuł Miss Anthropocene znamy już od marca 2019 roku. No to skoro tak długo czekaliśmy, posłuchajmy utworu, który zamyka album. To będzie I Adore You. Thank you. To było I Adore You z płyty Misanthropocene. Dla mnie Grimes zawsze najlepiej sprawdza się w takich dłuższych formach. Oczywiście ta artystka ma niebywały zmysł popowy, ale kiedy da się jej, albo kiedy sama da sobie tych kilka dodatkowych minut na rozwinięcie muzycznej myśli trochę szerzej, ja zawsze jestem zachwycona. Płyta ukazała się wczoraj. Takich wczorajszych płyt jest dziś zatrważająca większość. Chyba jeszcze nigdy nie było audycji, w której większość albumów wyszła poprzedniego dnia. Miałam już prawie gotową listę wszystkich piosenek, kiedy nagle usłyszałam ping i mój telefon poinformował mnie, że właśnie ukazała się nowa epka Kate Le Bon. No i niestety, albo na szczęście, trzeba było przemeblować dzisiejszą audycję, aby zmieścić utwór z tej płyty. Płyta nosi tytuł Here It Comes Again i została nagrana przez Kate Le Bon ze swoimi stałymi, można już powiedzieć, współpracownikami. Sweet Bubble, czyli Stephen Black i Paul Jones wzięli udział w nagraniu ostatniego longplaya artystki Reward, a tutaj powrócili jako Group Listening, aby przerobić i zdekonstruować kilka utworów z tamtej właśnie płyty. Tak brzmi nowa wersja Sad Nudes. Kate Le Bon i Group Listening, to było Sad News, dekonstrukcja czy też przeróbka utworu z płyty Reward tutaj na epce Here It Comes Again. Moja wydawczyni informuje mnie, że całe szczęście nie jesteśmy zamknięci w premierach z wczoraj i sprzed tygodnia. Płyta Here It Comes Again ukazała się już w zeszłym roku na winylu. Dzięki Bogu. Teraz za to jest dostępna na wszelkich platformach cyfrowych. Za to tydzień temu ukazał się nowy album Kevina Parkera, występującego i nagrywającego jako Tame Impala. To jego czwarty album. Czekaliśmy na niego również dość długo, 5 lat. Nie spieszył się, to dobrze. Płyta nosi tytuł Slow Rush. Okładka płyty również wygląda jak album Rush. Posłuchajmy utworu Tomorrow's Dust. programie Trzecim Polskiego Radia słuchamy najnowszej płyty Tame Impala. Płyta to Slow Rush, a przed chwilą w ten właśnie sposób kończy się utwór Tomorrow's Dust. Przyniosłam dziś do studia jeszcze jedną płytę wydaną w tym tygodniu, która stylistycznie zahacza o podobne tereny jak Tame Impala. Zespół Tennis, czyli Alana Moore i Patrick Riley, zdecydowanie różnią się oczywiście od Kevina Parkera, ale mam wrażenie, że patrzą w przeszłość z sympatią na podobny wycinek muzyki. To będzie utwór I'll Haunt You z płyty Swimmer. As the sun slips over my shoulder, I can tell I've been getting older, drawn to you like the horizon. I'm the first one to break the silence. I'll Haunt You, zespół Tennis. Płyta nosi tytuł Swimmer i ukazała się, tak zgadli Państwo, w tym tygodniu, podobnie jak płyta Archiego Marshalla, czyli King Cruella. Tytuł tej piosenki najlepiej chyba podsumowuje zawartość tego krążka Perfecto Miserable. You're my everything. You make me feel alright. You're the only thing that makes me feel alright. You're my everything. You make me feel alright. And you're the only thing. I have to go, and in my silence, it's so many. Perfecto Miserable z płyty Man Alive. To był King Cruel. Bardzo będę chciała wrócić do tego albumu, kiedy tylko natłok niesamowitych premier pozwoli nam nieco zwolnić tempa, chociaż szczerze mówiąc marzec zapowiada się pod tym względem bezlitośnie. Będzie absolutne bombardowanie fantastycznymi płytami. Dlatego już teraz zajmijmy się premierami wczorajszego dnia. Amanda Palmer i jej przyjaciele wydali wczoraj epkę. Miała być jedna piosenka na szczytny cel walki ze skutkami kryzysu klimatycznego w Australii. Z jednej piosenki zrobiła się prawie cała płyta. 45 Degrees, Bushfire Charity, Flash Record, a na nim Amanda Palmer i przyjaciele, między innymi Brian Villione, czyli jej, można powiedzieć, brat bliźniak z zespołu Dresden Dolls oraz Jarek Bischoff. A tutaj cover ukochanej przeze mnie niedawno piosenki Jen Clower, Regional Echo. Noisy miners bully the suburbs out beyond the haze. Seaside holiday houses lay quiet as a grave. Tombs of dreams past, wealth gone to waste. The Australian dream is fading, stolen anyway. And I'm never gonna lose my head to a setting sun. I'm never gonna dream of things that just can't be done. Too hard to walk on barefoot, so you hop and skip. Prawns and wheelie bins marinate a cocktail of sting that's swaying on the power. Open and surrender, this is how you die. I'm never gonna lose my head to a setting sun. I'm never gonna dream of things that just can't be done. I'm never gonna say never gonna do, never gonna be anything more than what's expected of me. It's true. It's true. It's true. Thank you. 45 Degrees, Bushfire Charity Flash Record, taki tytuł nosi epka. Na niej głównie covery oraz jeden bardzo długi, bardzo interesujący utwór Amandy, napisany pod wpływem dnia spędzonego w skonstruowanym specjalnie na tę potrzebę wielkim konfesjonale, w którym spotkała się z publicznością, z fanami lub też nie z fanami i wysłuchała ich różnych historii i z nich uplotła piosenkę Suck It Up, Buttercup, ale tej nie posłuchamy w tej chwili, może za tydzień, może za dwa. Teraz piosenka dla wszystkich tych słuchaczy, którzy mają, podobnie jak ja, około 40 albo i więcej, bo na pewno wzruszą się, kiedy zrozumieją, jakiego utworu słuchają. Będzie śpiewać Missy Higgins, będzie śpiewać Amanda Palmer. Posłuchajmy. Where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. Grimes, Before the Fever. Wróciliśmy na chwilę do jej nowiutkiego albumu Misanthropocene, a tuż przed nią oczywiście Beds Are Burning z repertuaru Midnight Oil, tutaj w wykonaniu Missy Higgins z Amandą Palmer. Audycja dobiega końca. Zostawię Państwa jeszcze z Tame Impala i utworem z najnowszego albumu Slow Rush. To będzie One More Hour, a ja dziękuję. Usłyszymy się za tydzień. Dziękuję Oli Baszun i Michałowi Jakubikowi za przygotowanie tej audycji razem ze mną. Słuchajcie Państwo Trójki, a teraz Tame Impala. Just a moment, right before all the sun ends. Wasn't brave enough to tell you there ain't